سے خون کا ہو جائے خوشبو مش کی آپ کے ہو گئی چلی ہم تربصون بنا الا احد الحسنین. اس آیت شریفہ کو ترجمہ بنا کر مصنف رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ مجاہد ہر حال میں کامران کامیاب اور کوئی نہ کوئی حسنا اس کے ساتھ مقرون ہوتا. اگر قتل ہو جائے تو شہید ہے, زندہ ہے تو ظفریاب ہے. والحرب سجال, علامہ ابن بطال کو اس ٹکڑے میں اشکال ہے کہ اس کا آیت ترجمہ سے کوئی ربط نہیں معلوم ہوتا, لیکن ذرا سے تامل سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. الحرب سجال کے معنی یہی تو ہیں کہ جنگ میں ایک طرفہ بات نہیں ہوتی, کبھی کسی کی باری آتی ہے کبھی کسی کی باری آتی ہے. اب اگر مسلمانوں کی باری آئی تو فتح حاصل ہوگی, اور اگر کفار کی باری آئی تو شہادت حاصل ہوگی. بہرحال مسلمان فاتح ہے تو فتح و کامیابی کے ساتھ لوٹے گا, اور اگر مغلوب ہوا تو شہادت کے ساتھ جائے گا. مسلمان کو ہر حال میں فائدہ ہے, احد الحسنین اس کو حاصل ہو کر رہے گا, یا فتح اور یا شہادت. چلی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل قال له سالتك كيف كان قتال المياه فزعمت ان الحرب سجال ودول وكذلك الرسل تبتلى دول دولت کی جنگ باری, جنگ میں باری لگتی ہے, کبھی کسی کا غلبہ ہوتا ہے کبھی کسی کا. چلیے وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تَلَاثُمَ تَقُولُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَبِالْإِسْنَادِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالُوا قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس ترجمۃ الباب سے ان لوگوں کی مدح ستائش کی ہے جو میدان میں جا کر بامردی اور ثابت قدمی دکھاتے ہیں. چلیے محمد بن سعید خدائی کی کل دو حدیثیں, ایک یہ دوسری کتاب المغازی میں آ رہی ہے. چلیے قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه حا وحدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثنا زياد یہاں اسی طرح سے لفظ زیاد آیا ہے. آپ ابن حجر کہتے ہیں کسی روایت منصوب واقع نہیں ہوا. ابو نصر قلابادی کہتے ہیں کہ یہ زیاد ابن عبداللہ البکائی, بخاری میں ان کی کل یہی ایک حدیث ہے. ترمذی نے لکھا ہے کہ زیاد بن عبداللہ البکائی کثیر الغرائب والمناقیر تھے. محمد بن اسماعیل محمد بن عقبہ سے نقل کرتے تھے, وہ وقیع ابن جراح سے زیاد بن عبداللہ مع شرفہ یکذب فی الحدیث. امام سہیلی فرماتے ہیں زیاد ثقہ ہیں, بخاری نے ان سے یہ حدیث تخریج کی اور مسلم نے کئی حدیثیں, اور یہ ان کے تزکیہ کے لیے کافی ہے. اور امام ترمذی نے جو نقل کیا ان کو وہم ہو گیا, اگر وقیع ان کو متہم بالکذب قرار دیتے تو امام بخاری ان سے کوئی روایت نہ دیتے نہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ. جیسے حارث آور کی شیخین نے کوئی روایت اس لیے نہیں لی کہ شعبی نے اس کو متہم بالکذب قرار دیا. حبانب نے بھی عیاش کی کوئی روایت نہیں لی کیونکہ شعبہ نے اس کو متہم بالکذب قرار دیا. اور امام بخاری نے تاریخ کبیر میں وقی سے نقل کیا زیاد اشرف من ان یکذب فی الحدیث. یہ حسن لفظ ترمذی کو یاد نہیں رہا, انہوں نے نقل کر دیا زیاد مع شرفہ یکذب فی الحدیث. کہاں یہ لفظ اور کہاں وہ لفظ. قال حدثني حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بابا هم يرسل النبي عن كتاب بدر فقال يا رسول الله جئت عن اول كتاب قال عند المشركين بدر. اللہ کے بندے ایسے پڑھو کہ میں سمجھ بھی تو جاؤں کہ کیا پڑھ رہے ہو. فقال يا رسول الله انس بن مالك قال غاب عني انس بن النضر. ایک میں نے پڑھا ایک تو نے پڑھا, بے حیا کہیں کا. میرے ماں چچا انس بن نضر جنگ بدر میں شریک نہ ہو پائے. فقال يا رسول الله غبت انا ولدت تعلم قاتلت المشركين لئن الله اشهدني قتال المشركين لا يغين الله ما سمع. اگر اللہ نے اس کے بعد کفار کے ساتھ مجھ کو کوئی قتال کا موقع دکھایا تو اللہ بھی دیکھ لیں گے میں کیا کرتا ہوں. کیسے لوگ تھے. فلما كان يوم احد وانكشف المسلمون قال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني صحابه وابرئ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون محد. وكيف تسمت خشوع ممكن ہے کہ حقیقت میں خوشبو آ رہی ہو اور ممکن ہوا کہ وہ سوکھ کی وجہ سے لگ رہا ہو بلکہ ظاہر ہی پر رکھنا زیادہ ہوگا. فقال سعد فمستطعت یا رسول اللہ ما صنع. فمستطعت یا رسول اللہ ما صنع کا مطلب ابن بطال نے تو یہ بیان کیا کہ انہوں نے میدان کارزار میں جو کارنامے دکھائے میں اس کو بیان کرنے پر قادر نہیں. اور اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کر ڈالا میں اس جیسا کرنے پر قادر نہیں, میں کر نہ پایا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے, اس میں صاف ہے فقلت انا معك فلم استطع ان اصنع ما صنع. یہی مطلب راجح اور ثواب. چلی ظاہر ہے جو ایسا بہادر ہوگا کر رفر کرنے والا ہوگا کہ اس کے بدن پر اسی فرداد زخم ہوں گے, کون آدمی آسانی سے اس جیسا کارنامہ انجام دے سکتا. چلی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کے پہچان لیا یہ میرے بھائی. چلیے وقال ان اخته ان کی بہن نے وقال ان اخته اے قال انس ان اخته یعنی اخت انس بن نضر. انس بن نضر کی بہن نے چلیے یہ تھے انس بن نضر. کہہ دیا تھا کہ ان کا دانت نہیں توڑا جائے گا خدا کے بھروسے پر, اللہ نے ان کی لاج رکھ دی. چلی وطرف ابر رہو لا ابر کیا چیز ہے بھائی؟ لا ابر رہو، چل بس جانور، تجھے تو اتنی بھی عقل نہیں ہے کچھ صحیح سمجھے کوئی بات، چل بس. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري ها وحدثنا اسماعيل قال حدثني ابي ام سليمان او راوي محمد بن ابي ابي هريره عن ابن شهاب عن خالد بن زيد ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال نزلت السحب في المساجد فرقدت آية ففقدت آية من الاحزاب كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها فلم اجدها الا مع حذيفه الانصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهاده رجلين مصنف نے دو سندوں سے ذکر کی ہیں، سند ثانی کے الفاظ ذکر کیے ہیں، سند اول کے الفاظ کتاب تفسیر آ رہے ہیں اور توفیق الہی رہی تو میں وہیں اس کی وضاحت کروں گا. وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب عمل صالح قبل القتال. باب عمل صالح قبل القتال، جنگ شروع ہونے سے پہلے کوئی نیک عمل کر لینا چاہیے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جنگ سے پہلے نیکی کر کے جنگ میں شریک ہوگا تو اس کا اجر زیادہ ہوگا، کیونکہ صالح کا اجر غیر صالح سے زیادہ ہوگا. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں عمل صالح اخلاص پر دلالت کرتا ہے. میں کہتا ہوں قتال سے پہلے اگر کوئی نیک کام کر لیا جائے تو میدان کارزار میں ایک کامیابی کا زیادہ سبب بنتا ہے. اور مناسبت حدیث بالکل ظاہر ہے، آدمی پہلے مسلمان ہو پھر قتال، اسلام عمل صالح بلکہ تمام اعمال صالحہ کی اصل ہے، اور اس کے بعد قتال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا. یہاں مصنف رضی اللہ عنہ نے جو آیت ذکر کی ہے یا ایھا الذین آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتاً عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. اس کی مناسبت ترجمے کے ساتھ دو طرح سے، اول یہ کہ اول آیت میں ان لوگوں کو عتاب کیا گیا جو زبان سے کہتے ہیں لیکن کرتے ہیں، فرمایا گیا لما تقولون ما لا تفعلون، اس کا مفہوم یہ نکلا اگر کوئی آدمی کرے اور کہے اور کرے تو وہ محمود ہے، تو اس کا قول اور اس کی جہاد کی تیاری ہے عمل صالح قبل القتال. اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ آخر آیت میں ان لوگوں کی مدح کی گئی ہے جنہوں نے عہد وفا کیا اور ثابت قدمی دکھائی پھر قتال کیا، کہ ثبات عمل صالح قبل القتال. اور علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صف بن کانہم بنیان مرصوص میں صف بندی کرنا یہ عمل صالح قبل القتال. چلیے اے لوگو تم اپنے اعمال کے ذریعے قتال کرتے، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو قتال میں کامیابی. یہ ہے وہ چیز جس کی بنیاد پر میں نے عمل صالح قبل القتال کی غرض یہ بیان کی تھی کہ عمل صالح کی تقدیم قتال پر انجح فی القتال ہے کامیابی کا اور نجات کا زیادہ سبب ہے. چلیے. وقوله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون قبل ما تقول عند الله الى قوله ابن ابي مرزوق. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شباب بن سوار البزاري قال حدثنا اسرائيل ونبي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد جو مستور تھا لوہوں سے یعنی ہتھیار سے لیس. چلیے. فقال يا رسول الله قاتلوا اسلموا قال اسلم ثم قاتل فاقنا ثم قاتل. آدمی نے کہا اللہ کے رسول پہلے قتال کروں گے اسلام لاؤں. فرما پہلے اسلام لا پھر قتال کر. چلیے. فاقنا ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا قليلا واجرا كثيرا. وفي اسناد دار المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اتى سهم غرب فقتله. باب من اتى سهم غربا فقتله. یہاں پر دو روایت ہیں, سهم غرب. علی صفت اور سهم غرب علی الاضافت. مبرک کہتے ہیں دونوں معنی لیکن مازنی کہتے تھے اگر مارنے والے کا پتا نہ ہو تو سهم غرب علی صفت کہتے ہیں, اور اگر مارا کسی کو لگ گیا کسی کو تو سهم غرب اضافت کے ساتھ کہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں سے اتفاقاً تیر آ کر لگ گیا اور میدان کارزار میں کوئی شہید ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے اور اللہ کے یہاں اس کا درجہ سے بھی درجہ یہ کہ جنت میں جائے گا. چلو. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد بن ابو احمد قال حدثنا شيبان قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان عمر ربيع بنت البراء هي ام عائشه بنت سراقه ان عمر ربيع بنت البراء. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہ وہم ہے, صحیح ہے ان الربیہ بنت النضر امت البرا. چلی. وهي ام حارثة بنت سراقة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله الا تحدثني عن حادثة وقال قتل يوم بدر اصابه سهم غرب فان كان في الجنة صبرت وان كان غير ذلك اجتهد عليه في بكائه. قال يا ام حارثة انها جنان في الجنة وان ابنك اصاب الفردوس. انها جنان في الجنة یعنی جنت میں بہت سی جنتیں ہیں. چلیے. وہی نہیں نکی اصاب الفردوس اعلی. کیا بن گئے خدا بے ہوش سا. چل بس چل. جب تک تو نے عبارت نہیں شروع کی تھی تیرے دماغ میں تھا میں بھی کچھ ہوں, لیکن اب آہستہ آہستہ دماغ کا سور نکلنا شروع ہوا تیری سمجھ میں بارہ کی واقعی کچھ نہیں ہے. ایسے ہی جس لڑکے کو نہ ٹوکا جائے وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے میں تو بہت سمجھتا ہوں. چلیے. اس کا نقصان آپ ہی لوگ مقدر کیا. کبھی تلوا ٹوکنے سے خوش ہوتے تھے, اب تلوا ٹوکنے سے نہ خوش ہوتے مقدرات. چلیے. جو شخص اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے قتال کرتا ہے یہ خاص فضیلت کا حامل ہے اور یہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے. امام النور کے لیے شریک ہونا یا مال کے لیے شریک ہونا یا قومی عصبیت کے لیے قتال کرنا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتا. جب تیمور لنگ نے بلاد اسلامیہ پر حملے کیے اور تاخت و تاراج کرتا ہوئے حلب پہنچا اور وہاں بے انتہا لوگوں کو قتل کیا اور کشتوں کے پشتے لگوائے، تو اس کے بعد حل کے باقی مادہ علماء کو جمع کر کے سوال کیا، قتلانا فی النار او قتلاکم، یہ سوال نہایت خطرناک تھا. علامہ ابن شہنہ حنفی آگے بڑھے اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جا چکا، تیمور لنگ کہنے لگا حضور نے کیا ارشاد فرمایا. علامہ ابن شہنہ نے حدیث الباب پڑھی، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذکر والرجل يقاتل ليمكانه فمن في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تیمور لنگ خاموش ہو گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بر وقت ان کی زبان سے جواب دلوایا، ورنہ اگر یہ کہتے قتلانا فی النار تو کہتا کہ تم نے روکا کیوں، اور اگر کہتے قتلاکم فی النار تو اور ناراض ہوتا اور سبھی لوگوں کو تحقیق کرا دیتا. چلیے. وبه قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل للذكر يريد مكانه للذكر شهرت کے لیے. چلیے. رجل لے مکان ہو جو اپنی بہادری دکھائے. چلی. پمن بھی سبھی نیلا وہ شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے جس کی نیت اعلاء کلمۃ اللہ، اسی لیے علماء نے جہاد کی تعریف ہی کی ہے بذل المشقت فی قتال الکفار لإعلاء كلمة الله والدين. چلیے. وبالإسناد إلى أبي المقيم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من يغفر قدمه في سبيل الله. اگر کسی آدمی کے قدم جہاد میں غبار آلود ہو جائیں تو ان کے لیے فضیلت ہے، اور وہ یہ کہ وہ قدم جہنم میں جانے سے محفوظ ہو جائیں. چلیے. وقول الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا رسول الله إلى قوله إن الله لا يضر أجر المحسنين. اس آیت میں سے مقصود مصنف ولا يطغون موطئا يضر الكفار. چلیے. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن المقاتل المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرني أبا يزيد بن مالك بن رافع بن قدس قال أخبرني أبو حسن اسمه عبد الرحمن بن جبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب غسل الغبار عن الراس في سبيل الله. يعني جہاد میں جو گرد و غبار لگ گیا ہے واپس آنا کے بعد اس کو صاف کر دینا پوچھ دینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. چلیے. فلما رأى نجا وحدث وجدت فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة فكان عمر ينقل لبنتين لبنتين فقال به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه الغبار. فقال ويا عمار تقتلون في يد الباغية يدعون إلى الله. وَإِنْ عَمَّارٍ تَقْتُلُوا الْفِيَةِ الْبَاغِيَةِ ابواب المساجد میں آ چکا، وہاں اس کے متعلق تقریب آ چکی ہے. دعوت اللہ سے مراد امام برحق کی اطاعت ہے، اور دعوت النار سے مراد امام برحق کی مخالفت ہے. چلیے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الغسل بعد الحرب والغبار. اگر کوئی آدمی جنگ کے ختم کے بعد اور غبار لگ جانے کے بعد غسل کر دے تو یہ جائز الباب نظافت اور نظافت اسلام کا اصلاح مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ اس لیے منتخب کیا تاکہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ غبار تو جہاد کا اثر اور جہاد میں کمل اور اچھے عمل کے آثار کو باقی رکھا جاتا ہے. حضور نے ایک غلام کو نماز میں پھونک سجدے میں پھونک مارنے سے منع کیا اور فرما افلح تر لب وج حق. اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں مائے وضو کو نہ پوچھنا چاہیے تو امام بخاری نے اس کا جواب بیان کر دیا. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد بن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضعت سلاحه واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه غباره فقال وزعت سلاحا وزع ما وزعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأينها؟ قال هاهنا. وأوفى إلى بني قريظة قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى قوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. باب فضل من قول الله اے فضل من ورد فیہ قول اللہ تعالی. اس شخص کی فضیلت کا بیان جس کے متعلق یہ آیت اتری. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا اصحاب بئر معونه 30 غداه على اهل علم وذكوان وسيدا اخر الطاعه ورسوله. قال انس انذر الذين قتلوا. امام البخاري رضي الله تبارك وتعالى یہ بتانا چاہتے ہیں شہید کو صورت مر جاتا ہے لیکن دوسرے عالم اس کو حیات دی جاتی ہے. بلا حیا دربین. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس عالم میں حیات شہداء کے ساتھ خاص نہیں اور اس کی وہ دلیل وہ تمام ہی احادیث ہیں جس میں تنعیم مومنین اور تعذیب کافرین کا ذکر ہے. نعمتوں سے اعتزاز اور عذاب سے تکلیف محسوس کرنا حیات پر موقوف ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ شہداء کے حیات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال حیات کرتے ہیں. شہداء کی ارواح عرش کے نیچے معلق قناديل میں رہتی ہیں اور وہاں سے اڑ کر جنت میں آتی جاتی اور اس کے پھلوں سے تلذذ حاصل کرتی ہیں. اس پر اشکال یہ ہے کہ نسائی کی ایک روایت میں روح المومن پیر تعلق فی الجنہ وارد ہوا. اس لیے اروا شہدا کی کوئی تخصیص نہ ہوئی. اس کا جواب یہ ہو سکتا کہ نسائی کی روایت سے ارواح شہدا مراد. اس پر یہ اشکال ہے کہ ارواح شہدا اور عام ارواح میں فرق ہے. نسائی میں روح مومن کو پرندہ کہا گیا اور شہداء کے متعلق حدیث شریف میں وارد ہوا کہ وہ سب پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں. یعنی سب پرندے ان کے لیے مرکب کی حیثیت رکھتے ہیں اس پر سوار ہو کر اڑتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے نصوص ثابتہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ساری ارواح باحیات. اصل بات یہ ہے کہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ میدان جنگ جا کر گردن کٹا دینے کے بعد کیا رہ جاتا ہے. اسلام نے اس کے ان کے اس خیال کو دور کیا اور قرآن نے اعلان کیا ہم احیاء عند ربہم یرزقون بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضل ورنہ حیات تو سبھی کو حاصل ہے. اور یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ حیات میں اشتراک سے انواع حیات کا اشتراک لازم نہیں ہے. ایک بادشاہوں کی زندگی ہے, دوسری وزراء کی, تیسری امراء کی اور حکام کی اور چوتھی عام رعایا کی اور پانچویں اصحاب البلایا والمحن کی زندگی ہے. لیکن کیا سب برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کے اندر درجات جو اصحاب البلایا والمحن ہیں ان کی کوئی زندگی ہے. یہی حال وہاں بھی ہے. انبیاء کی مثال بادشاہوں کی ہے اور شہداء کی مثال وزراء کی ہے اور صلحاء کی مثال امراء کی ہے اور عام مومنین کی مثال عام انسانوں کی سی ہے اور کفار و مشرکین کی مثال اصحاب البلایا والمحن کی. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله عن اسحاق بن عبد الله بن ابي درحد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا اصحاب بئر معونة 30 غداة على رجل وذكوان وسيد عبد الله ورسوله قال انس منزلا من الذين قتلوا ببئر معونة قران قراناه ثم نسلم بعد بلغوا قومنا ان قد تلقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول استبح ناس الخمر يوم احد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان من اخر ذلك اليوم قال ليس هذا فيه. سفيان ابن عینہ نے جب یہ حدیث سنائی اور قتلی شہداء پر پہنچے تو کسی نے پوچھا اس کے بعد من آخر ذالک الیوم تو فرمایا لیس ہذا فی, یہ زیادتی ہیں. لیکن اسماعیلی نے یہی حدیث ابن عینہ کے طریق سے اس زیادتی سے نقل کی ہے. بظاہر ان کو بھول ہو گئی تھی پھر یاد آ گیا. شہدا کی فضیلت ہے کہ فرشتے ان پر سایہ فگن ہوتے ہیں, وہ سایہ نظر نہ آئے لیکن اس سے ان کے جسس کی حفاظت منظور ہوتی ہے, ان کا اکرام مقصود ہوتا ہے. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول في أبي أبي النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل به ووزي بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي فسمي صوت صيحة فقيل ابنة عمري أو أخت عمري فقال فلم تبكي. صواب ابنة عمري هي یہ فاطمہ بنت عمر ہیں, جابر کے والد عبداللہ ابن عمر کی بہن. چلیے. او فلا تبکی ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا قلت لصدقت ابیہ حتی ربی قال ربما قالہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صدقہ ابن خلد سے پوچھا کہ کیا اس حدیث میں تظلہ باجنحتہا کے بعد حتی رفیع کی زیادتی ہے؟ تو صدقہ فرماتے تھے ربما قالہ یعنی سفیان بن عیینہ گاہے یہ حدیث سناتے ہوئے حتی رفیع ذکر کرتے تھے. چلیے. وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوا تمني المجاهد ان يرجع الى الدنيا. مجاہد یہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ آئے اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو. شہادت کے اوپر جو اعزاز و اکرام ہوتا ہے اس کو دیکھ کر مجاہد اس بات کا متمنی ہوگا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, مصنف نے ترجمہ منعقد کیا قرآنی کا اور حدیث جو پیش کی اس میں ان کا ذکر ہے, لیکن اس سے مراد تمنی ہی ہے اور لفظ تمنی نسائی نے اور مستدرک حاکم نے وارد. میں کہتا ہوں بخاری شریف میں روایت الباب میں تمنی کی تصریح وارد ہوئی ہے, خام خواہ نسائی کی روایت کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. دیکھو فرماتے ہیں الا الشہید یتمنا یرجع الی الدنیا فیبتلى عشر مرات لما یرى من الکرم. سلی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو الدرداء قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ولو ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الجنة تحت باركة السيوف. جنة چمکدار تلواروں کے نیچے بارقہ کی اضافہ سیوف کی طرح ان طویل اضافہ کی صفت ال الموصوف ہے. سیوف بارقہ کے نیچے جو آ جائے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا, یعنی جو قتل ہوگا قتل ہونے کے ساتھ ہی جنت میں پہنچ جائے گا. وقال المغيرة بن شعبة وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قتل من أسار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا بالجنة وقتلاهم بالنار؟ قال قال بلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه كان كأمير سالم ابو النضر کی طرف عائد ہے اور کاتبہ میں ہو ضمیر مجرور عمر بن عبید اللہ کی طرف عائد ہے, اور مطلب یہ ہے کہ سالم ابو النضر عمر بن عبید اللہ کے کاتب تھے. اس کی تصریح آئندہ بخاری شریف باب لا تتمنى لقاء العدو میں آ رہی ہے. حافظ ابن حجر اور عینی نے لکھ دیا کہ یہ عبداللہ ابن ابی اوفا کے قاتل ہیں, یہ وہم ہے. چلیے سرنا محمد اسماعیل باب من طلب الولد للجهاد, یعنی اگر کوئی جہاد کے لیے اولاد کا طالب تو سنت میں اس کے اصل موجود ہے. یا یہ کہ اگرچہ اولاد نہ ہو لیکن انسان کو اس کا ثواب حاصل ہوگا. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال وقال ليس حدثني كعب بن ابي عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا تصرفن الليله على بيته ثلاثه تسعين وتسعين كل من قال لا تصرفن الليله على بيته وبه قال وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود قال فمن الذي تعلم يدي امراه لم تسعه وتسعين كلهن تعطيل فارس يجاهد في سبيل الله فقال ابن صاحب قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله من الذي تعلم يدي امراه وتسعين وتسعين. اس حدیث میں تعداد میں اختلاف ہے. ایک روایت میں سکتین, دوسری میں سبعین, تیسری میں تسعین اور چوتھی میں میت, اور اس روایت میں میت اور تسعین کے مابین تردد وارد ہوا ہے. امام نووی علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ ایک عدد سے زائد کی نفی لازم نہیں آتی. ذکر القصیر قلیل لا ينفی الکثیر. حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے یہ ہے کہ ایسے مقامات میں نصوم عدد معتبر ہوتا ہے, اس لیے یہاں یہ توجیہ مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے. بلکہ بات یہ ہے ساٹھ حرائر تن باقی سراری تھی یا اس کا عکس, اور ستر کا عدد مبالغہ کے لیے ہے. میاں اور کسوں میں جمع یہ ہے کہ سو سے کم نوے سے زیادہ تھی, اسی لیے کبھی راوی نے کسر پوری کر دی کبھی ثابت کر دی. چلیے جات شک رجلی بادلما فرماتے ہیں وال پہلا آلہ کرسی جس نے تم اناد میں جسد سے مراد یہی ناقص و ناتمام بچہ ہے. اور یہی مفسر نقاش کی رائے ہے, قاضی ریاض, قاضی بیضاوی, بحیان وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الانبیاء میں جسد کی تفسیر شیطان سے کی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی اتباع میں اسی کو معتمد قرار دیا, لیکن قاضی ایاز وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے, اور امام ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ وہ روایت باطل ہے, اور جنی کے تسلط کا جو قصہ نقل کیا جاتا ہے بے اصل ہے. ثواب یہ ہے کہ آدمی یہاں قرآن کی تلاوت کرے اور جسد کے باب میں سکوت کرے, کیونکہ قرآن اور سنت صحیحہ اس سے ساکت. والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيد الله قال ان شاء الله لجاهد في سبيل الله فرسان اجمعون. وبإسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشجاعة في الحرب والجبن. یعنی شجاعت کی مدح اور جبن کی مذمت کا بیان. شجاعت بہادری, جبن بزدلی. چلی جگہ احادیث میں اس کی تصریح کا نام منظور تھا. شجرا, اس کے کانٹوں میں آپ کی چادر پھنس گئی. چلی بينكم ثم لا تجدوني بصيرا ولا كذوبا ولا جبانا. ومن السابق الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يتعرض من الجبن. ترجمه کا مقصد یہ ہے جبن سے پناہ جاننا چاہیے, اس لیے کہ میدان کارزار جہاد سے مانے. لیکن ما يتعرض کر کر مصنف نے اشارہ فرما دیا کے بعد بھی جو ان سے پناہ چاہنا چاہیے وہی جگن ہے جو کار خیر و جہاد سے مانگ، اور ایسا جگن جو انسان کو قتل ناحق سے روک دے یا کسی معصیت سے روک دے وہ جگن مضمون نہیں ہے، محمود ہے. چلیے وعفت کا اثر. وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمر بن المؤمنين الاوديا قال كان صاحب يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابه ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهم نبي ورسالات اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان ترد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر فحدثت به مصعب وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاذ بن قال سمعت ابي قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من عذاب القبر وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من حدث بمشائبه في الحرب. اگر جن کے اپنی کارنامے بیان کیے جائیں اور ریا کا اندیشہ نہ ہونے جال نفس کا بلکہ دوسروں کی ترغیب کا باعث اس کی گنجائش کو دیکھیں، ریا وغیرہ کے فتنے کا خطرہ زبان بند رکھنا چاہیے. چلیے اور وہ کیا ہے انہو ظاہر بین درعین مسند بجا علا میں اس کی تصریح. چلیے وہ بالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب وجوب النفیر وما یجب من الجہاد والنیت. نفیر خروج فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں نکلنا واجب ہے. جہاد کے دو درجے تھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دوسرا آپ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کا کیا حکم ہے اس میں اختلاف. بعض تو کہتے ہیں فرض کفایہ تھا، بعض کہتے ہیں فرض عین تھا. قاضی ماوردی فرماتے ہیں مہاجرین پر فرض عین تھا. ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں